Bo gdy grasz, wszystko gra. Dzięki wam przekazaliśmy w ubiegłym roku ponad 1,5 miliarda złotych na kulturę i sport. Żegnamy reklamy. Jest 7 w piątek, to 31 dzień stycznia. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Policjantom nie udała się pierwsza próba zatrzymania Zbigniewa Ziobry. Polka na liście pasażerów samolotu, który wczoraj zderzył się ze śmigłowcem w Waszyngtonie. Polska morska energetyka wiatrowa na Bałtyku staje się faktem. Rusza inwestycja Baltica 2. Policja podjęła próbę zatrzymania Zbigniewa Ziobry. Po godzinie 6 funkcjonariusze pojawili się przed domem byłego ministra sprawiedliwości w Jeruzalu, ale go nie zastali. Polityk ma być doprowadzony przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Wcześniej kilkukrotnie nie stawiał się na posiedzenia. Najpierw powołując się na zwolnienie lekarskie, później twierdząc, że komisja jest nielegalna. Zgodę na zatrzymanie wyraził w poniedziałek Sąd Okręgowy. Będziemy przygotowani na każdą ewentualność, zapowiada szefowa komisji Magdalena Sroka z PSL-u, zaznacza, że to pierwszy przypadek, gdy były minister sprawiedliwości będzie doprowadzony na przesłuchanie. To jest przesłuchanie świadka na komisji śledczej. To pan Zbigniew Ziobro i ludzie z PiS-u stwarzają wokół tego szopkę. Im na tym zależy. Nam zależy natomiast na tym, żeby zebrać materiał dowodowy, sporządzić raport i wnioski do prokuratury, a później, żeby zobaczyć przed sądem, co się wydarzy z tym materiałem. Pan Zbigniew Ziobro ma zostać zatrzymany, doprowadzony. Jestem przekonana, że polskie służby się wywiążą z tego zadania. Komisja chce przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości w związku z zakupem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oprogramowania Pegasus i stosowaniem go do inwigilacji. Polka i jej córka najprawdopodobniej zginęły w katastrofie lotniczej w Waszyngtonie. Amerykańskie media podają, że na liście ofiar są Justyna Magdalena Beyer oraz jej córka Brill. Polonijny portal zza oceanu pisze, że pani Beyer była Polką. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Telewizja NBC i dziennik Kansas City Star podają, że Justyna Magdalena Beyer oraz jej córka Brill, która była łyżwiarką figurową, znajdowały się na pokładzie samolotu lecącego z Wichita w stanie Kansas do Waszyngtonu. Wczoraj w nocy, podchodząc do lądowania, maszyna z 64 osobami na pokładzie zderzyła się z wojskowym helikopterem. W wypadku nie przeżył żaden z pasażerów i członków załogi samolotu oraz żaden z trzech żołnierzy znajdujących się na pokładzie śmigłowca. Portal zza oceanu poinformował, że 42-letnia Justyna Magdalena Beyer była Polką. Jej 12-letnia córka była utalentowaną łyżwiarką. Obie mieszkały w miejscowości Aldi pod Waszyngtonem. Brill jeździła na łyżwach w klubie łyżwiarskim północnej Virginii i zdobyła wiele nagród oraz medali. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Odzyskano już czarne skrzynki z samolotu pasażerskiego. Zostaną teraz przeanalizowane przez Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu. Według wstępnych ustaleń przyczyną katastrofy mógł być błąd pilota wojskowego śmigłowca lub złamanie procedur bezpieczeństwa. Zarówno samolot podchodzący do lądowania na lotnisku Reagana, jak i śmigłowiec znajdowały się na standardowych torach lotu. Nie powinny tam jednak być w tym samym czasie. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed wiadomościami na temat konieczności dokonania korekty PIT-u 17. Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów KAS czy Ministerstwa Finansów, mówi rzecznik Izby Administracji w Katowicach Michał Kasprzek. Otwieranie załącznika do wiadomości lub zamieszczonych linków, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom. Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność. W przypadku próby oszustwa KAS zachęca do skorzystania z platformy CERT. Za jej pośrednictwem będziemy mogli zgłosić podejrzaną wiadomość czy stronę internetową. Polska Grupa Energetyczna i duńska spółka Ørsted rozpoczynają budowę morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Elektrownia będzie zlokalizowana w polskiej części Bałtyku pomiędzy Ustką a Choczewem. Baltica 2 ma składać się ze 107 turbin o mocy 14 MW każda, które rozmieszczone zostaną na powierzchni około 190 km2. Odległość z brzegu do najbliższej turbiny na morzu wyniesie około 40 km. Obecny na uroczystości premier Donald Tusk podkreślił, że 2025 rok będzie rokiem przełomu w polskiej gospodarce. Przełomu, jeśli chodzi o inwestycje w bezpieczeństwo i w konkurencyjność. Ta wielka inwestycja, jedna z największych w ogóle w historii Polski, to jest zaledwie część tego gigantycznego projektu w polską energetykę. Prezes PGE Dariusz Marzec, mówiąc o szczegółach inwestycji, powiedział, że w tym roku rusza produkcja i montaż fundamentów. Wbijanie dno morskie będzie w przyszłym roku, a w 27 będziemy na te fundamenty mocować wieże i turbiny, tak zwane gondole, łopaty, i całość wiatraków. 2,5 miliona gospodarstw domowych otrzyma energię elektryczną. Pierwszy prąd z elektrowni popłynie w 2027 roku. Krystyna Prostak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:07, czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od piłki nożnej. Dziś wielki dzień. Po przerwie zimowej ruszy Ekstraklasa, ale najpierw podsumujmy jeszcze zakończoną fazę grupową Ligi Europy. Najwyżej w tabeli, mimo wczorajszej porażki 0-1, plasuje się rzymskie Lazio. W Bradze z powodu kontuzji i kartek nie mogli zagrać aż 4 piłkarze podstawowego składu. Guendouzi, Tavares, Vecino i Zaccagni. Mimo to Lazio zagrało dobry mecz i przegrało dość pechowo. Bramkę spotkania strzelił w 6 minucie Horta. Beppe Bergomi po meczu ocenił, że Rzymianie mają naprawdę szansę wygrać Ligę Europy. Natomiast Roma po naprawdę znakomitej grze na Stadionie Olimpijskim rozmontowała faworyzowany Eintracht. Trafili Angelinho i Uzbek Szomurodow po pięknej akcji Sule. Eksperci byli zgodni. Genialny trener Claudio Ranieri w ciągu zaledwie 2 miesięcy postawił na nogi rozbitą i zdemoralizowaną Romę. Szkoleniowiec powiedział, że wszystko jest zasługą piłkarzy. Jak masz piłkarzy takich jak Hummels czy Dybala, jest łatwiej. Biorą drużynę za rękę i prowadzą do zwycięstwa. Zagraliśmy uważnie w obronie i skutecznie w ataku. To było wspaniałe, wielkie zwycięstwo. Mats Hummels, pytany o dalsze losy Romy w Lidze Europy, powiedział: gramy o całą pulę. Nikola Zalewski, wybierający się ponoć do Interu, przesiedział mecz na ławce rezerwowych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I wracając do najlepszej ligi świata, o 18:00 czeka nas starcie GKS-u Katowice ze Stalą Mielec. O 20:30 pierwszy gwizdek przy bułgarskiej. Lider Ekstraklasy Lech Poznań podejmie Widzew Łódź. W sporcie za godzinę będzie o świetnym występie Marii Żodzik, która w mityngu lekkoatletycznym w Gorzowie Wielkopolskim uzyskała najlepszy wynik w skoku wzwyż na świecie. O pogodzie powiem krótko, ale szczerze, Polska dziś będzie podzielona. Niemal na pół. Na zachód od Warszawy chłodniej, bo od 3 do 5 stopni. Na wschodzie jeszcze zostanie dziś ta wiosna tej zimy, bo tu nawet dwucyfrowe wartości na termometrach, ale w całym kraju będzie dziś pochmurno i może padać. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. Na przykład pralka Samsung EcoBubble Slim. Tylko 46 cm. AdWash. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 1899 zł. Dodatkowo aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już 7:08. Zapraszamy do Trójki. A państwo dzwonią w sprawie dzieci, ich otyłości albo wręcz przeciwnie. Ruch, ruch i jeszcze raz ruch. Ja już jestem babcią, mam jedną wnuczkę, ale dziewczyna do szkoły rowerem, ma 9 lat, jeździ na nartach. Wszystko, co jest związane z ruchem. Moja mama zawsze powtarzała, że gdy ona chodziła do szkoły, to w środku zajęć lekcyjnych panie nauczycielki robiły gimnastykę młodzieży i dzieciom. I do tego należałoby wrócić. Przede wszystkim zdrowe kręgosłupy by były. Pozdrawiam. Miłego dnia. Również miłego i bardzo aktywnego dnia życzymy. Już prawie 9 minut po godzinie 7, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Marcin Walter i Robert Grzędowski. Będziemy tu z państwem do 9. Thank you. The Cranberries Dreams w Trójce. No, przez lata mogliśmy pomarzyć tylko o Polaku w kosmosie. Ale to się wydarzy. W tym roku Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci w kosmos i jak sam zapowiada, ma zabrać ze sobą pierogi. Więc spytaliśmy państwa, co jeszcze Polacy mogliby wysłać w kosmos? Ja jako Polak chciałbym, ażeby w kosmos poleciał przebój przez twoje oczy zielone, ze względu na to, że ufolutki są zielone i im się by ten przebój na pewno spodobał i dlaczego mielibyśmy się tylko my męczyć tutaj z tym potworem. Pozdrawiam. Pozdrawiamy oczywiście. No już rozumiem, jak państwo zrozumieli to pytanie. Wyślijmy właśnie naszych polityków na trochę w kosmos. Na trochę, nie na stałe. Ale niech przemyślą, niech spojrzą na to wszystko z odległości. O, to by były wartościowe przemyślenia. Może spytamy o ewentualną ewentualną chęć polecenia w kosmos dzisiejszego gościa Renaty Grochal, ale to będzie później. Teraz piosenka dnia. Don't give Spokojnie, nadal mamy rok 2025. Nie było przeniesienia w czasie do 78, powiedzmy, ale w takim klimacie dzisiaj piosenka dnia, czyli utwór zespołu Miami Horror zatytułowany Glowing, najnowsza zapowiedź albumu We Always Had Tomorrow, który ma się ukazać 28 lutego. Nieco później, bo w okolicach kwietnia. Ma polecieć w kosmos Sławosz Uznański-Wiśniewski. A wczoraj zaprezentowano skład całej misji i zaprezentowano także piękne logo tej misji. Ziemia w objęciach badawczych Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak to w skrócie można opisać. A jeśli chodzi o skład misji, to oprócz Polaka polecą w kosmos w jej ramach pilot z Indii Shubhanshu Shukla oraz specjalista naukowy z Węgier Tibor Kapu, a także szefowa misji amerykańska astronautka Peggy Whitson. O szczegółach Kuba Witkowski. Trzecia misja Axiom Space wystartowała rok temu. Teraz czas do startu zaczęła odliczać załoga misji Axiom 4. Między innymi drugi po Mirosławie Hermaszewskim Polak, Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci w ramach polskiej misji Ignis. Mamy nasze miejsce w kosmosie, natomiast mamy dużo większe ambicje i do tego nawiązuje nazwa Ignis, do naszych ambicji i możliwości, które mamy po to, żeby kształtować naszą przyszłość technologiczną w Europie, ale nie tylko mieć nasze miejsce, ale nadawać kierunek rozwojowy Europy. Bo każda taka misja to szereg badań i eksperymentów, zwłaszcza jeśli mowa o misji z ramienia Europejskiej Agencji Kosmicznej, o czym opowiada dr Lucy Lowe z Axiom Space. Agencja kładzie nacisk na badania i rozwój rozmaitych technologii. Aranżuje w kosmosie mnóstwo naprawdę ciekawych eksperymentów, które w przyszłości pomogą w eksploracji kosmosu. A czym dokładnie podczas lotu i pobytu na ISS będzie się zajmował polski astronauta? Będzie badał nowy procesor, który pracuje w kosmosie i może działać z algorytmami sztucznej inteligencji. Tłumaczy w Polskim Radiu Zachód Grzegorz Wrochna, szef Polskiej Agencji Kosmicznej. Będzie badał nanomateriały, polimery, leki, jak leki można przechowywać na orbicie na długie loty astronautów. Będzie badał glony, które mogą dostarczać astronautom w przyszłości pożywienia, tlenu. I będzie badał wreszcie własny organizm, bo jeżeli myślimy o lotach na Marsa, to musimy zapewnić astronautom przez długie miesiące dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Misja potrwa 2 tygodnie i pomyśleć, że to wszystko jeszcze dekadę temu nie byłoby w ogóle możliwe. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to rzeczywiście chodzi o pieniądze. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii z serwisu Z Głową w Gwiazdach. W tym konkretnym przypadku rzeczywiście na naszą korzyść zadziałała taka nagła mobilizacja, wyłożenie dużej sumy pieniędzy przez polski rząd, no ale jednocześnie też umocnienie naszej pozycji przez ostatnie lata właśnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej i jakby umocnienie samej Polskiej Agencji Kosmicznej. Bo nasze firmy działające w jej ramach zaczęły się liczyć w tej branży. W rodzimych ośrodkach buduje się elementy sond i satelitów. Są też centra, habitaty i ośrodki. Działa na przykład Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. Chcemy tutaj stworzyć coś, co nazywamy hubem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Taki ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale nie tyle zarządzany przez ESE, co zarządzany wspólnie. Czy to także zapowiedź kolejnych lotów z udziałem Polaków? Być może nawet będzie to sam Sławosz Uznański, bo pamiętajmy o tym, że wyszkolenie astronauty kosztuje bardzo dużo pieniędzy, więc jeśli ktoś już te pieniądze wykłada, to może nie trzeba robić tego po raz kolejny, tylko po prostu wysłać tego astronautę jeszcze raz. A najbliższa misja z udziałem Polaka nie wcześniej niż wiosną tego roku. Oj, coś czuję, że to będzie jak dawniej, tak jak w czasie meczu na Wembley na przykład. Puste ulice, wszyscy wpatrzeni w ekrany i Sławosz Uznański-Wiśniewski w załodze lecący w kosmos. Drugi polski kosmita. Trzymamy kciuki i czekamy. Pan Sławosz na konferencji prasowej powiedział, że zabierze ze sobą polską flagę i pierogi. Więc co jeszcze w kosmos Polska wysłać powinna? To pytanie do Państwa. 2 dwójki i 7 trójek.

Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm. Nowy rok to nowe możliwości, także dla twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Pobiegane, głowa dotleniona, jest 7.30, a to czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Policja pojawiła się rano przed domem Zbigniewa Ziobry w Jaruzelu w województwie łódzkim. Funkcjonariusze nie zastali jednak w domu byłego ministra sprawiedliwości. Polityk PiS ma być dziś doprowadzony na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. W poniedziałek zgodził się na to sąd. W katastrofie lotniczej w Waszyngtonie zginęły prawdopodobnie 42-letnia Polka i jej córka. Justyna Magdalena Bayer oraz 12-letnia Brille Magdalena mieszkały w miejscowości Aldi pod Waszyngtonem. Nastolatka była utalentowaną łyżwiarką figurową. Zdobyła wiele medali i nagród. 85-latek z Kazachstanu zasadził i wyhodował ponad 2 miliony drzew. Zaadaptował nawet do trudnych warunków gatunki, które w ocenie ekspertów nie miały prawa się przyjąć. Bektail Sulejmenow swoje pierwsze drzewo, morele, zasadził wraz z ojcem w wieku 3 lat. Klimat w regionie Morza Aralskiego jest surowy. Niektóre gatunki są tam egzotyczne, jak tuje, świerki czy jałowce. Niektórzy ludzie je sadzą, a one padają. Drzewa trzeba sadzić z nasion, które samemu się wyhodowało. Wtedy nawet przy złej pielęgnacji będą rosły, podkreślił wiekowy miłośnik entów. Kolejny serwis Trójca o 8. Do 8 mamy jeszcze 28 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś mija termin składania przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej informacji o znajdujących się na posesji wyrobach zawierających azbest. Za niezłożenie tej deklaracji grozi grzywna do 20 tysięcy złotych. Tymczasem jutro przypada Międzynarodowy Dzień Ubezpieczenia Samochodu. To doskonała okazja, aby sprawdzić, czy i do kiedy jest ważna nasza polisa OC. OC jest obowiązkowe, a za jego brak grożą poważne konsekwencje finansowe, przypomina Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Za wszelkie szkody wyrządzone, kiedy jesteśmy nieubezpieczeni, odpowiadamy z własnej kieszeni i o tym trzeba pamiętać. Do tego oczywiście dochodzą opłaty za brak ubezpieczenia OC. Nieubezpieczeni sprawcy wypadków mają obecnie ponad 380 milionów złotych długów związanych z regresem. Rekordzista ma do zwrotu prawie 5 milionów złotych. Rynek odroczonych płatności cieszy się coraz większym zainteresowaniem, szczególnie osób w wieku do 44 lat z przewagą kobiet. Jednocześnie ryzyko nadużywania ich przez młodych ludzi nie zmaterializowało się, mówi Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej. Wartość finansowania poprzez usługi kup teraz, zapłać później podwoiła się i osiągnęła w 2024 roku poziom prawie 11 miliardów złotych. Co ciekawe, płatności odroczone włączają nowych klientów do rynku usług finansowych. Jedna na 10 osób skorzystała z płatności odroczonych jako pierwszej formy kredytu. I o tym warto pamiętać, że odroczone płatności to forma kredytu, który prędzej czy później należy spłacić. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami o konieczności dokonania korekty formularza PIT-17. Krajowa Administracja Skarbowa takich wiadomości nie wysyła, a formularza PIT-17 po prostu nie ma. Dolar dziś rano kosztuje 4,04 zł, euro 4,20.

i nienachalnym napastnikiem. Agnieszka jest z kolei napastliwą napastniczką. W piłkę nożną gramy dzisiaj. Mam nadzieję, że powiedziałem to w delikatny sposób. Taka odpowiedź, gdyby ktoś chciał mnie pokonać piłkarzyki, ja gram na emocjach. Natomiast jak trafiam na takich ludzi, którzy stawiają na taktykę, to mi nerwy siadają. Jest to szansa na rozrywkę z no, jakąś taką iskrą talentu, tak bym to nieskromnie nazwała. Brawo! Terminatorzy! No to jest gra sprawiedliwa momentami, momentami nie. Wygrywają lepsi. Musimy wyłonić najlepszych, którzy będą w naszym imieniu walczyć. Może ty byś się zgodził? Ja jestem bardzo kiepski. To by było dobre, gdybym miał grać przeciwko zwycięzcy aukcji, no bo fajnie byłoby, gdyby wygrał. A, w ten sposób, czyli uważasz, że jeżeli ktoś zwycięży w aukcji, to z zasady musi też zwyciężyć piłkarzyki, no, tak? Nie wypada go chyba ograć. U nas na przykład 16 jest takim momentem, kiedy się zwołujemy. SMS, Kuba Jączyk albo Michał Nogaś albo Maciej Jankowski, to co, szybko, partyjka, 15 minut. Zaczyna się, zapraszamy, audycja jest przygotowana, można się zamknąć. Ciężar całego dnia i ciśnienie schodzi. Słuchamy uważnie, co się tam wydarza i sobie tutaj gramy i plany myślimy na następne dni. Potem jeszcze się rozchodzimy do dalszych zajęć. Dlaczego arbiter nie kończy tego spotkania? Zorku, kończ ten mecz! Wiesz, to jest taki moment, kiedy skupiasz się na grze, więc mówisz po prostu to, co myślisz. Taka gra zaangażowana wymaga w pewnym sensie takiego prawa do ośmielenia się. I czasem taka wyzwalająca prawda się pojawia tutaj. Bo piłkarzyki wywołują emocje. Bardzo staramy się używać słów wyłącznie słownikowych. To jak wiemy, staracie się. Staramy się, ale w przypadku polskiej piłki, a to jednak jest polska piłka, jakby nie było, nie jest takie do końca łatwe. Jeżeli w pobliżu jest stół na przykład za pieniądze, a zdarzają się takie miejsca, że trzeba 2 złote wrzucić, żeby zyskać piłeczki, mogłabym puszczać naprawdę spore kwoty. Zobacz, strzeliłem drugiego gola przeciwnej drużynie, której nie ma. Co byśmy zrobili, Jezus Maria? Albo sam sobie. No, tudzież sam sobie. Co myśmy zrobili? No właśnie. Będzie chyba Liga Mistrzów! Yes! Wystarczy. Wystarczy tych zakulisowych informacji. Nie można zdradzać wszystkich tajemnic przez ludzie, podstawy. No teraz zwycięzca licytacji wygraną ma w kieszeni. Chyba, że to była tylko zasłona dymna. O, wtedy rozumiem. Licytacja trwa. Na naszej stronie w aktualnościach łatwo znajdą Państwo link do serwisu Allegro i wszystkie szczegóły, a treningom przyglądał się Michał Jędrkowiak. We're going for those pleasures in the night. Kwadrans mamy jeszcze do godziny 8. Tu Trójka i audycja poranna i Państwa głosy także w sprawie Sławosza Łyzdańskiego, który wybiera się w kosmos i zabiera tam pierogi. Z tymi pierogami w kosmos to ja bym bardzo był ostrożny, żeby pan nie pomylił i czasem ruskich pierogów nie wziął. O tak, trzeba uważać. Państwo też sugerowali, że w kosmos moglibyśmy wysłać naszych polityków. Czy z tym zdaniem zgodzi się Renata Grochal? Dzień dobry. Mało oryginalne. Dzień dobry. A wysłałabyś któregoś z polityków w kosmos? Ludzie narzekają na polityków, ale przecież to ludzie wybierają tych polityków w demokracji, którą na szczęście jeszcze w Polsce mamy. Dzisiaj Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Czyli Pegasus. I w pewnym sensie będziemy się zastanawiać, czy wrócił, co prawda nie z kosmosu, ale z Brukseli, Zbigniew Ziobro, bo dzisiaj ma się stawić przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, a Krzysztof Brejza, jako się rzekło, był inwigilowany Pegasusem i no jest dzisiaj, myślę, najlepszą osobą, z którą można porozmawiać, czego by oczekiwał, czego by się chciał dowiedzieć od Zbigniewa Ziobry i czy ma do niego jakieś pytania, ale nie tylko o tym będziemy rozmawiać. Będziemy jeszcze rozmawiać o tym, gdzie leży granica między bezpieczeństwem a człowieczeństwem. To wszystko o 8.13. Serdecznie zapraszam. Teraz w Trójce przykład dla Państwa. Inspiracja, bardzo proszę. Odkąd siebie pamiętam, do dzisiaj mam 79 lat i uprawiam salsę. Uprawiam. Nie zajadam, podkreślam. Dwie dwójki i siedem trójek dziś o ruchu i walce z nadwagą wśród dzieci, ale też o propozycjach, co oprócz pierogów mógłby zabrać w kosmos Sławosz Uznański i Wiśniewski. Zapraszamy i słuchamy teraz Darek Pieróg i dr Andrzej Kruszewicz. wśród zwierząt. Jeżeli zobaczymy gdzieś stado mew, najpewniej również je usłyszymy, no bo mewy nie milkną. Sprawiają takie wrażenie, jakby trwała tam nieustanna sprzeczka. O co kłócą się mewy? Mewy kłócą się zwyczajnie o wszystko. To jest odpowiedź, która mogłaby zamknąć temat, ale trzeba wyjaśnić, co to jest to wszystko. Otóż mewa milcząca jest prawdopodobnie mewą chorą. Mewa cały czas musi coś z siebie wydawać, jakieś dźwięki. Cały czas jest w kontakcie z innymi mewami, albo krzyczy, albo wrzeszczy. Nie ma cichych głosów, jeśli chodzi o mewy. No może matka do dziecka, albo dziecko do matki odzywa się w sposób w miarę cichy, natomiast ogólnie mewy krzyczą. Jest to przystosowanie do życia w stadzie. Mewa, jeżeli znajdzie coś do jedzenia, to oczywiście daje wielki sygnał dźwiękowy dla wszystkich, a wtedy jak inna znajdzie, to też da sygnał dźwiękowy, więc jest to współpraca. Więc kłócą się o wszystko, ale przede wszystkim o miejsce. Jak już mewa usiądzie, a inna będzie chciała wylądować obok, to zaraz będzie wrzask. Nie tutaj wyznać sobie inne miejsce i coś tam jeszcze, bo to mniej więcej taki sygnał jest przekazywany, żeby nie za blisko. Kłócą się oczywiście o partnerów. Jeżeli tam gdzieś partner się będzie kręcił blisko, to też jedna mewa będzie wrzeszczała na drugą, żeby się nie zbliżała tam do tamtego partnera. Ale najbardziej kłócą się o pokarm. O pokarm. Jeżeli jest coś do jedzenia i jedna weźmie, to inne będą wrzeszczały i będą dręczyły tamtą i się złapały jakiś duży kąsek, żeby je to zabrać. Więc krótko mówiąc, mewy są zwyczajnie gadatliwe. I nie są to tylko kłótnie, to są często sygnały porozumiewawcze, my ich nie rozróżniamy, ale najwięcej krzyków dzieje się właśnie przy pokarmie. Ja też widzę czasem dzieci spacerujące poza wycieczką. Przyjdzie wycieczka i te dzieci są oprowadzane po ogrodzie, nauczyciele z reguły nie reagują, a dzieci zwyczajnie krzyczą. Przekrzykują się, dzielą się wrażeniami z tego wszystkiego, co wokół siebie widzą, nie zachowują spokoju. My tu nawet mamy taką ksywkę na takie dzieci, że właśnie stado mew przyleciało do zoo. Widywałem zachowania, które były mało racjonalne. Jest 10 mew na plaży, pojawia się ktoś, kto ma pół bochenka chleba. Rozrzuca ten chleb. Tych kawałeczków jest bardzo dużo. Mew nie ma zbyt wiele. Pierwsza czy druga łapią po kawałeczku chleba, a reszta zaczyna się kłócić. Zamiast jeść, całe to stado drze się, kłóci się, albo się przepycha, czy nawet bije. Podobnie też jest właśnie na stołówce. W internacie czy w przedszkolu też wszyscy krzyczą. To nie jest tak, że każdy dostał i zaczynają jeść, tylko każdy chce być pierwszy, chce mieć większy kawałek, albo ładniejszy, albo mieć jakieś inne przywileje. Z tym, że u mew to ma akurat praktyczne zastosowanie, bo u krzyczących dzieci to zastosowania praktycznego nie ma, natomiast u mew to ma praktyczne zastosowanie, bo daje to sygnał mewom z okolicy, że jest źródło pokarmu i to duże. I wtedy one dołączą do takiej grupy, podzielą się tym pokarmem, więc te wrzaski zwracają uwagę na to, że jest źródło pożywienia i to jest po to, żeby lepiej dystrybuować te źródła pokarmu pomiędzy osobnikami w stadzie. Dlatego, że jeżeli ktoś inny znajdzie, też narobi wrzasku, będą wszyscy wiedzieli, że tam jest pokarm. Więc one jedzą głośno po to, żeby dać sygnał, że jest pokarm. Wśród zwierząt. Can't stop thinking.